राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2047 1 मार्च 1991 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम वृंदावन राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण सब बोलो नारायण सब बात चलाओ जो मन में आती बात सुनाओगे पूछना हो करना हो विषय निर्देश करना हो मन में आती हो पूछना हो शंका हो संदेह हो बोलो जब कैसे भी किया जाए ऐसा कहते हैं तो श्रद्धा से जब करने का तात्पर्य क्या है क्या जब कैसे किया जाए तो लाभ होता है लाभ होता है भाव को भाव अनख आलस हो नाम जब मंगल विशेष हो ये तो सामान्य और सागर सुमरण जे नर कर ही भाव बाल गोपति होता रहे ये भेद बताया सागर सुमरण जे नर कर रहे तो भाव सागर गोपति होता रहे जैसे गाय का खो के ही टिक जाए मिट्टी में एकदम भर जाए पानी तो गोपदी उत्तर है और भाव को भाव मंगल है भाव को भाव भाव को भाव अनख आलस हो और नाम जब मंगल हो ये बात दो बात बसी भाव कुभाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिश दस हो और सादर सुबह नजे न रखा रही भोपाल जी गोप देवता रहे गोप देवता क्यों दिखा रहे गाय का खुर टिका हुआ मिट्टी में उसमें पानी भरा हुआ है और पार उधर पक दिया उधर पक दिया इतना हाँ और बोलो भजन में मन नहीं लगता भगवान से कहो भजन नहीं लगा भगवान से कहो व्याकुल होकर हे नाथ भजन मन नहीं लगा हे नाथ भगवान की कृपा पर भरोसा रखो और भगवान से कहो महाराज जी कल शरणागति की बात थी उसमें आश्रय का मतलब क्या है आश्रय लेना आश्रय ले लो भगवान का आश्रय ले लिया तो अपने जोड़ को पड़े बैठा नहीं बैठ रहे अपने की जोड़ नहीं पड़े आश्रय ले लिया ये आश्रय है अवलंबन है शरणागत होना है तपत्ति है ये पर्याय वाचक है थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा फर्क है आप शब्द में शब्दम थोड़ा फर्क मतलब शरणागति में है भगवान के चरणों में कैसे रहें जी संसार मत रहो सोचे शरणों में रहना होगा संसार हम है ही नहीं हम संसार में नहीं है हम शरीर में नहीं है संसार में हम नहीं है पक्का विचार है भीतर से और भगवान की शरण दोनों बात है भगवान के ही चरणों में शरण है और जगह नहीं है और जगह नहीं है भगवान में ही है दोनों प्रकार है भगवान स्मरण में रहने का जो वो ठीक समझ में आए कर हो जाएगा और बोलो इसको उपाय बहुत बढ़िया बताओ आप इसको धारण कर दो समझ लो समझ नहीं शंका करो पक्का समझ लो बहुत लाभ की बात है जो आपसे आप चिंतन हो रहा है उसमें आप अपना मत मानो और अच्छा और बुरा मत मानो। अच्छा हुआ ये अच्छा बुरा हुआ ऐसा ही मत मानो। क्या भाई अच्छा और बुरा भी मत मानो और मेरा है ऐसा भी मत मानो। आपका नहीं है मन का है अंतकरण का है चिंतन। आपका चिंतन नहीं है आप जानने वाले हो और चिंतन होता है किसका होता है किस ऐसे का। ठीक है बेठीक अनुकूल प्रतिकूल ये मतलब दो और फिर हो रहा है उसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी संसार में बहुत पाप होते हैं बहुत पुण्य होते हैं हमारे को कुछ नहीं देता पाप पुण्य। ऐसे ये हो रहा है असर मतलब हो रहा है आपको कोई दोष नहीं लगेगा बिल्कुल। तीन बात अपना नहीं है अंतकरण का है और अनुकूल प्रतिकूल में राजी नाराजी नहीं होना है। तीन बात दूसरी तीन बात ये समझ लो आप समझे कि नहीं पूछ लो। मानो एक तो ये चिंतन मेरा नहीं है मन का है। मन आप करता हो मन करण है मन को एक साधन है मन साधक नहीं है। एक तो साधक होता है स्वयं एक साधन होता है जैसे कलम से लिखे तो कलम एक साधन होती है आंख एक देखने वाली सुनने वाली ये करण है सभी साधन है काम करने के औजार है। तो मन एक औजार है उस मन में हो रहा है अपने में नहीं है। आप मन को जानने वाले हो आप मन नहीं हो ये आती है नहीं समझ में। बिना कर्ता के करण तो कुछ करता नहीं करण का क्या करता है अब तभी तो मिट जाएगा मिटने का उपाय है ना इनका उपदेश तो यही है भजन मिट जाए तो आपका मन कैसे मिटेगा। आप हो सत चिंतन हो जाएगा सत वो सत्ता मिटेगी नहीं। करण की सहायता से हम ही चिंतन करते हैं ऐसा क्यों नहीं आप चिंतन करते यही गलती करते हो आप चिंतन नहीं करते हो कर्म करता है। ये तो मैंने कहा समझो इस बात को कि चिंतन करने में हो रहा है मेरे में नहीं हो रहा अपने में क्यों मानो आप। मन की सहायता से हम ही तो संसार का चिंतन करते हैं आप चिंतन करते तो फंसोगे ही भोगोगे ही इसमें नहीं है। आप कैसे करते हैं आप मन के बिना कर सकते ही नहीं आप में ताकत ही नहीं चिंतन करने की मन के बिना नहीं कर सकते। हाँ तो कर्म बिना मन ही हुआ आप सभी हुआ मन के बिना कोई कर ही नहीं सकता क्रिया क्रिया प्रकृति के संबंध बिना होती ही नहीं। अरे प्रकृति यही करता है गीता बड़े जोर से कह रही है करता आप हो ही नहीं प्रकृति तय में कर्म आने क्रिया मनाने गुणा गुणे से वर्तन थे इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे नान्य गुणे भ्या करता रही राजस्थान उपस्थिति गुणे व्यस्त परम पे थी मदभावन सोरी गच्छति परमात्मा की प्राप्ति हो जाए वो उपाय बताया मैंने मामूली नहीं बताया है गुणा गुणे सुवर्तन थे अन्य भित्र दोनों से दृढ़ किया गुणा गुणे सुवर्तन से दिखाया नान्य गुणे भी करता हूँ गुण से अन्य करता कोई है ही नहीं। नान्य गुणे भी करता मेरा दृष्टा दृष्टा जब देखता है गुणे भी अन्य करता न बचे थे और गुणे व्यस्त परम पे थी गुणों से अपने वाले समझता है मनभाव सोनी परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। गुण ही करता है प्रकृति ही करता है इंद्रियाणी ही करता है आप करता है ही नहीं। ये से नांक दो भाव बुद्धि मान लो का नांत निर्वित से वेदांत की ऊंची से ऊंची बात है बिजली सीधी सरदस बन गई है। अब प्रश्न करो क्या कर अभिषेन्द्र मत छेड़ो छेड़ो मत यह बात गई घनी है एक ही इतनी बड़ी जबरदस्त है दो चार दिनों में भी आप समझ लो तो निहाल हो जाओगे। अभी एक दिन में क्या बात है ऐसी बड़ी गहरी बात है बात मत छेड़ो कृपा करो अंदर तक महाराज जी एक गुण गुणों के अंदर बरतते हैं, इसका क्या हुआ? मतलब मसला लग जाएगा। मैंने एक ही बात कही कि चिंतन मन में है, मेरे में नहीं है। ये उपाय बताया है असली। अब उसको क्यों पूजा करो? गुणा को निष्वर्तन से क्यों करो? और नहीं समझ में आओ तो खूब पूछो, मैं समझा देंगे। हम तो सब कह देंगे, समझा देंगे, भूल है वर्णन कर दूंगा, समझा दूंगा। अगर शक्ति नहीं हमारी, पहले थी मेरे मन में हेगड़ी कि मेरे कोई पूछे बता दूंगा, समझा दूंगा, मगर ये मेरी हेगड़ी बंद हो गई। अब समझ नहीं आ जाता, कह दूंगा समझा दूंगा, मगर कहने की हेगड़ी अभी तो बंद नहीं हुई है। कोई पूछो बताऊंगा, पास कह दूंगा, वर्णन कर दूंगा, मैंने आपको समझा दूंगा। ये सामर्थ्य नहीं हमारा, अनुभव हो गया हमारा। जड़ है, हाँ जड़ है, तो क्रिया जड़ में ही होती, चेतन में नहीं होती। क्रिया तो नहीं होती महाराज जी, पर बिना कर्ता की इच्छा से कर्ण तो कुछ करता नहीं, कर्ण कुछ करता नहीं, तो कर्ता बनता है। कर्ता हम इसी मान्यते मानता है, मान्यता में बंधन है। तुम तो क्या नहीं किन से करो, मिति मान्यते, ऐसा मान ले सबका। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। तो क्या करेंगे? नैव किंचित् करोमि इति युक्तो मन्ये सत्त्ववित्। मैं कर्ता उसने तत्ववित्। गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सद्यते। तत्ववित्तु महाबाहो गुणा, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागे गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सद्यते। नैव किंचित् करोमि इति युक्तो मन्ये सत्त्ववित्। तत्ववित् की बात बताइए, मैंने मामूली नहीं बताई है। तत्व तो हो जाओगा, क्रिया सब होती है प्रकृति में। प्रकृति का दो एक क्रिया एक पदार्थ, एक दो प्रकृति है बस। पदार्थ मात्र और क्रिया मात्र प्रकृति है। पुरुष में ना प्रकृति है, ना कोई क्रिया है, ना पदार्थ है। समझा? बहुत बढ़िया बात है, गीता की सार बात है। आप पूछो, इसमें गहरा उतर कर पूछो। चिंतन जो है ये तो क्रिया का एक परिणाम है। क्रिया ही है, क्रिया ही है चिंतन भी। तो शरीर वांग मनो भी यद क्रम प्रारभति नरा, कर्म प्रारंभ से लिखा है। शरीर वांग मन, कर्म कैसे नहीं है? ये कह सकते हो कि क्रिया के संस्कार होता है चिंतन, चिंतन क्रिया है ना। शरीर व मनो भी यद कर्म प्रारभती तरह न्यायम व विपरीत होगा, पति से न्याय होता है विपरीत, चिंतन खराब होता है अच्छा हो। जो क्रिया का की जाती उसके साथ संबंध जोड़ने से चिंतन शुरू होता है। हाँ, चिंतन में क्रिया है, ये दूसरे सुख क्रिया शुरू हो जाती है। और शरीर वांग मनो भी, और मन कह दिया ना भगवान ने, शरीर वांग मनो भी यत कर्म प्रारंभ से न। महाराज जी, स्थूल शरीर से संबंध जोड़कर जो क्रिया की गई, कर्म हुआ, तो अब वो उसका परिणाम सूक्ष्म शरीर संस्कार पड़े, चिंतन से कैसे बच सकता है? तो बात प्रश्न यही है, तो बच सकता अपने नहीं है। ये खास मैं उपाय बताया, अपनी नहीं है। शरीर से क्रिया भी अपनी नहीं है, वाणी से भी क्रिया अपनी नहीं है, मन से भी अपनी क्रिया नहीं है, स्वयं क्रिया नहीं है। नित्य सर्वगत स्थानु अचलो एम सनातन, कहा है क्रिया? स्थानु अचल सनातन, क्रिया प्रकृति के कार्य, प्रकृति में प्रकृति के कार्य में है। अहंकृतो भाव, अहंकृत भाव नहीं है ना, अहंकृतो वैसे ना अहंकृतो भाव, बुद्धि से ना लिप्य से। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय, शरीर स्थो भी कौन थे, न करोति न लिप्य से, आप लिखा गीता में, न करोति न लिप्य से। हाँ, मन से करते हैं, हाँ, और एक दूसरी मन से हम चिंतन करते हैं, संसार का चिंतन करते हैं, हाँ, तो फिर वो कर्ता तो है, अच्छा भैया देखो, मैंने मूल बात कही वो आप नहीं पकड़ पाए, अब दूसरी बात बताया, उसको पकड़ो तो उसको प्रश्न करो तो उसको पकड़ाऊ, और नहीं तो दूसरी बात कहूँ। अच्छा संस्कृत में, मैं संस्कृत बोला नहीं, शब्द आया संस्कृत के, लोग जो बोलते हैं ना आप, तो वो कहते हैं हमको समझ में नहीं आता। बहुत ठीक बात है, इसलिए तो मैं खेमका जी सब लक्षण करके तैयार था, इनको मैं नाम शब्द कह देगा आप शंका करो, हर एक आदमी नहीं समझता इस बात को, कुछ पढ़ा लिखा समझता है, जो ज्यादा देर नहीं है खेमका जी के, परंतु अपने है चुप साहब बैठा पसो वो भी बैठा है, विवेदी भी बैठा है, और बैठा वो है कोई समझ ना, और कोई छिपा हुआ पता नहीं है। तो अब जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर देता हूँ, आप भगवान से प्रार्थना करो, जब चिंतन हुए तब से हे नाथ बचाओ महाराज, मैं बच नहीं सकता, मेरे से चिंतन बंद होता नहीं, क्या करूं, सुने मैंने निर्बल के बलराम, आप चाहते को न हो और आप मिटा नहीं सकते तो निर्बल हुए, तो निर्बल के बल भगवान है, ये बहुत बढ़िया चीज है। चलो तो विवेक की बात बताइए, अब भक्ति की बात बताता हूँ, वो विवेक की ज्ञान मार्ग की बात है, विवेक की है, और इसमें विवेक नहीं है, विश्वास है, शरणागति है, वो विवेक का रूपा है, इसमें शरणागति है और भक्ति है, इसमें हे नाथ निर्बल के बलराम, मैं मिटा नहीं सकता, आपके अगर बचाने की इच्छा होगी तो आप निर्बल हो जाएंगे तो जरूर बलवान को पुकारेंगे, बलवान भगवान के समान कोई बलवान है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, और हो सकता नहीं चाहूंगा, पहले कोई बलवान था नहीं और फिर कोई बलवान होगा नहीं, और अभी कोई बलवान उससे है नहीं और उससे बलवान कोई हो सकता नहीं, क्या बात, एकदम उस बलवान को हे नाथ ये आप पुकारो हरदम, जब कभी इधर उधर हो मन में चिंतन, हे नाथ आप एक दिन पुकारो, एक दिन आपका विलक्षण हो जाएगा, वो दूसरे दिन से इतनी विलक्षण बात, आज ही विचार कर लो तो आज का दिन एक नया दिन चमकेगा, भगवान के ऊपर विश्वास करके पुकारोगे तो आज विलक्षण हो जाएगी। कल आपने कहा था ना, एक बार कर दो उसमें फर्क पड़ सकता है, दिन में विलक्षण दी, कल ही कहा था, एक बार करे जिसमें फर्क पड़ता, भाव से कह दे, विश्वास रखकर भाव से कहे, वो तत्काल फर्क पड़ता है, देरी नहीं लगती है, देरी का काम ही नहीं है, तत्काल होता है, हे नाथ करो, हे प्रभु नाम से हरदम करो, और बस जब हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, क्या करूं, मेरे से दूर होता नहीं, जितनी अपने में निर्बलता अनुभव होगी उतनी शरणागति होगी, और विश्वास मूल में होगा वो शरणागति होगी, हे नाथ ये शरणागति है, बहुत बढ़िया मंत्र है, हे नाथ हे मेरे नाथ और बढ़िया, हे नाथ से भी हे मेरे नाथ बढ़िया, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज अभी इस क्षण, बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप, राम जी का होगा नाम जप, हे नाथ हे मेरे नाथ क्यों कहो, राम जी को होकर कहो, हो राम को नाम जब सुरक्षा जी कुसुम आदि कुसुम है, कुसंग है, खराब सिंगल कुसंग है, तो ये हे नाथ हे मेरे नाथ, ये सावधानी करो, आज फर्क पड़ जाए, आज ही कोई कंट्रोल नहीं, इतनी तत्काल काम होता है, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, नहीं तो कहते जाओ, सच्ची बात कभी क्यों नहीं ले आएगी, सचिन निकले फर्क पड़ा उसी क्षण सुधरे अब ही आज आज अभी सुधर जा अभी सुधरे अब ही आज कोई राम को नाम जपो नाथ है मेरे नाथ ख्याल में ना ये ठीक आता है समझे तो ठीक करो अपने नहीं आवे छोड़ दो पढ़ते थे और महाराज ने कहा था एक बात याद आ गई जितना पढ़ो वो स्वयं विचारो आज यह ठीक बात है समझ में नहीं आवे तो भिक्षा हो गए मुसलमान के घर आ गए छोड़ दिया लौटा कर चलो तो आ जाए सब ठीक है अब पीछे हम गए बीस मिनट मांगे घरे आ जाए कुछ घर में जाओ अरे नहीं आप सर आ गए बहुत सुगम बात बताई संत कल समझ में नहीं आई ये समझ में आती है तो ये करो अब करो आज ही हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु छूटता नहीं मारा छोड़ा पिंड नहीं छूटता हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु सुने नहीं मैंने निर्बल के बलराम निर्बल ही इसका नाम निर्बलता है ना ताकत आदमी हो निर्बल बीमार हो उसके बलराम जी होते ये अस्त नहीं है अपना बल जा काम नहीं देता वो निर्बल हो गया वहा तो निर्बल गज अपनों बल बलो नेक सरियो नहीं काम निर्बल वह बलराम पुकारो आयो आधे नाम ना कहते थके न पीछे पीछे आ गया बस हे नाथ आयो आधे नाम ये बात है हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु अब कोई आफत आ जाए किसी तरह से जैसे बालक होता है प्यास लगे तो माँ भूख लगे तो माँ कुत्ता आ जाए तो माँ कौआ आ जाए तो माँ कांटा लग जाए तो माँ एक मंत्र है सबका एक मंत्र सब काम होते ऐसे ये मेरे ना ये माँ है तुम्हें तो माता से पिता तुम्हें तो माँ है माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सगा रामचंद्र माँ माँ तो ही रहो बस माता से माँ माँ माँ भगवान है हमें मान सो जीव लोग उपाय तो एक ही काम में लेना चाहिए एक काम ले माने कौन दोगे आप सो एक लोग हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु सबका मंत्र एक बताया कि नहीं कुत्ता आ जाए कौआ आ जाए कांटा लग जाए भूख लग जाए प्यास लग जाए तो माँ एक मंत्र बालक एक मंत्र कांटा लग गया तो माँ को क्या कहे कुत्ता आ गया तो माँ को क्या कहे अरे माँ को यहाँ जो कहे कौआ से डरे टावर माँ भूख लगी तो माँ प्यास लगे तो माँ भय लगे तो माँ माँ से भय मिट जाता है मेरा अनुभव है छोटा बच्चा था अकेला रात में और सर माँ का कपड़ा उड़ गया फिर बाद में भाई मुड़ेगा डर लगे कुछ दिख जाएगा तो भय लगेगा फिर माँ का कपड़ा उड़ माँ एक सहारा चित्र बहुत है इस बात कहता अरे माँ के समान कोई नहीं है संसार में और माँ माँ बनना बंद कर रहे महान हत्या कर रही है क्या होता माँ बन माँ बनना छोड़ दिया ना वो स्त्री स्त्री नहीं है वो तो पहले जूती की तरह निरर्थक है कोई काम की चीज नहीं है दर्जा माँ का सबसे ऊंचा सबसे नीची है वो निकृष्ट जो माँ बनना बंद कर देती माँ बढ़ती नहीं तो लुगाई है भोग की सामग्री हुई माँ कहाँ हुई ऑपरेशन करा दिया ऐसा जी हो गया सारो से सारी इज्जत सारो जीवन नष्ट हो गई इज्जत ही चली गई तुम्हारी बेइज्जती फैली हुई माँ कितनी चीज है माँ कितनी ऊंची है तुम्हें माता से पिता दो, माँ का पहला नंबर है, पिता का नंबर है। माता राम हो मत पिता राम चंद्र, स्वामी राम हो मत सदा राम, माता देव भाव पिछले पिछले देव भाव फिर आचार्य देव भाव। बात करे मन से पर भारी अंदर से मन नहीं है, हमारे सत्संग नहीं माने, किसको सुना मुझे कौन माने, सत्संग नहीं माने तो। एक व्यक्ति ने कहा बीकानेर अस्पताल में जाओ ऑपरेशन कराने वाले थे, तो विशेष सत्संग मिलेंगे, सत्संग विशेष मिलेंगे। सत्संग है कुसंग उनको क्या नाम धरे पता नहीं। राजीव है मामले एक जवान चोरी ने मेरे को कहा मैं तो गोली खा रहे थे, शर्म को दिया मेरा कहती हुई गोली खा रहे जरूरी है सर। मैं तो इस बात को शर्म को नहीं आवे, मैं तो मेरे को कह रही है बहुत नेगलेक्ट हो गया आजकल, कहा इतना ही मेरी गोली खा रही थी। सुनिए गोली खा लो फिर काम नहीं चलेगा, गद्दार नहीं हुआ। कितना प्यारा शब्द है, कितना भरोसे का शब्द है, कितना कितना सहायक शब्द है। हे माँ हे भाई हे भगवान हे नाथ हे ना हे मेरे नाथ हे मेरे भगवान, माँ है मेरी माँ है मेरी माँ है भगवान। शंकराचार्य मदान का है माता कृष्णा भी जाने कृष्ण नावड़ी माँ पगतासी कहाँ गई तू, वो मोह मूले अर्पित हुआ शंकराचार्य जैसे कितने ऊंचे दार्शनिक वे माता कृष्णा भी जाने कृष्ण नावड़ी माँ ऐसे पुकारो हे नाथ हे मेरे नाथ। आप परवाह नहीं करते हो, पूछ तो लेते हो परवाह नहीं करते, परवाह करते पकड़ रहे आज इतने पकड़ रहे जोर से, कब समय परवाह करते हो आप, बात नहीं पूछ रहे हो कह दिया ने पूछा था कई बात पूछ रहे याद नहीं है तो महाराज मन में क्या करो वही बात बताओ होगा आप किसी ने पूछा करे पूछा रहे क्या कहा तो याद नहीं है तो ये फरी मेरी होगी। अब याद ही देखो काम में कैसे लगाओगे, मैं बताऊं जो याद ही नहीं रखते बस कोई पूछे किसी पूछा था स्वामी जी क्या कहा वो तो याद नहीं है ये तो दशा है भाई। बोलो यू काम यूं हुआ ऐसे ऐसे हुआ जल्दी तत्काल ना पहले मेरे में नहीं है ना राजीव है ना नाराज है ना अपना समझ तीन बात बताई तीन बात बहुत दामी है इतनी नहीं हो तो कोई बात नहीं कह जाए ये ना करो ना दोनों करो तीनों करो ये तो मर जाओ दो पखमा शुरू करो मना कौन करता है हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ सुगम बहुत है बढ़िया चीज है। बालकपन में काम में लिया है कोई आवश्यक रो देते माँ माँ करते सब काम होता था हमारा दोनों दोनों बातें एक साथ गया होती है। एक साथ तो भी कोई कण को करे कण वो कर ही है, एक साथ थोड़ी करने का। ये तो दोनों एक निष्ठा हो जाए बढ़िया रहे, फिर दोनों काम दोनों बोलो एक साथ थोड़ी करें, बोलो एक साथ नहीं होगा, कभी वो कभी होगा। करो तो उस वक्त में ये क्रिया फिर ये क्रिया जल्दी जल्दी हो जाएगी, और एक साथ कैसे होगा, एक साथ संभव ही नहीं। महाराज जी संत वाणी में ऐसा है कि जो मेरे शरीर की सेवा करता उसे कुछ नहीं मिलता। अब संत वाणी वो अपनी सेवा का नहीं मिलता, दूसरी सेवा फल मिलता है। संत तो ऐसा ही करते हैं, मेरे शरीर की सेवा कुछ नहीं मिलता, अपने शरीर की सेवा करता है सेवा, और किसी को आत्मा का पता ही नहीं, सही सेवा की कर शरीर की करते। संत यही कहे मेरे शरीर सेवा क्या हो जाएगा किस आत्मा से। भगवान का चिंतन करेगा तो मन ही होगा, भगवान का चिंतन मन से ही होता है, व्याकुलता खुद में होती है। नारायण नारायण नारायण।